99353535. Stwórz zestaw z minimum dwóch produktów. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 listopada, minęła 16. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. 9-latek oślepiał pilotów laserem, sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Viktor Orban ostro o Donaldzie Tusku pisze, że polski premier uczynił ze swojego kraju wasala Brukseli. Już po raz 50. trwa kwesta na starych Powązkach w Warszawie. W Nowym Targu policja interweniowała w sprawie 9-latka, który oślepiał laserem pilotów samolotów. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Jeden z pilotów, który odbywał nocne szkolenie na lotnisku w Nowym Targu, zgłosił, że z okolic jednego z bloków ktoś skierował wiązkę lasera w stronę samolotów, opowiada rzecznik nowotarskiej policji, aspirant sztabowy Łukasz Burek. Po zgłoszeniu przez pilota na miejsce natychmiast skierowany został przez nas patrol policji. W wyniku podjętych czynności policjanci ustalili sprawcę, którym okazał się 9-letni chłopiec. Sprawa trafi do sądu rodzinnego w Nowym Targu, a laser, który używał podczas tego zdarzenia, został zabezpieczony do dalszego postępowania. A policja przypomina, że kierowanie wiązki lasera w stronę samolotu to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu. Taka zabawa może skończyć się katastrofą lotniczą lub trwałym uszkodzeniem wzroku pilota. Długi i ostry wpis w mediach społecznościowych poświęcił Donaldowi i Tuskowi premier Węgier. Viktor Orban napisał m.in., że polski premier uczynił ze swojego kraju wasala Brukseli. O szczegółach Piotr Piętka. Swój długi wpis na portalach społecznościowych Viktor Orban rozpoczął od stwierdzenia, że Donald Tusk rozpoczął kolejny atak na Węgry. Nie wiadomo jednak, co miał na myśli. Potem wyjaśniał, dlaczego według niego tak się dzieje. Jego zdaniem rząd Tuska jest niestabilny w sondażach. Po drugie, razem z szefem Europejskiej Partii Ludowej miał się stać jednym z najgłośniejszych podżegaczy wojennych w Europie. Choć według Orbana taka polityka zawodzi. Polityk stwierdził również, że Donald Tusk nie może zmienić kursu, bo uczynił z Polski wasala Brukseli, chociaż Polacy mają być zmęczeni wojną na Ukrainie. Jednym z objawów paniki polskiego premiera ma być według niego prześladowanie przeciwników politycznych. Ewidentnie odnosi się do polityków, którym zarzuca się nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ostatni wpis Donalda Tuska w portalach społecznościowych dotyczący Węgier odnosił się rzeczywiście do sytuacji Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobry. Ten pierwszy uciekł do Budapesztu, gdzie dostał azyl polityczny. Sejm będzie niedługo głosował nad odebraniem Zbigniewowi Ziobrze immunitetu poselskiego. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Jeszcze przez 3 godziny będzie trwała kwesta na Starych Powązkach w Warszawie. Od rana trwa zbiórka na renowację zaniedbanych nagrobków i pomników. To już tradycja. Kontynuowana od 50 lat. Za pieniądze z kwesty zostanie odnowionych co najmniej 14 grobów. Na Starych Powązkach jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile osób kwestuje, kogo możemy spotkać i czy ludzie chętnie dorzucają grosza? Jest tu ponad 300 kwestarzy. To zarówno znani artyści i pisarze, jak i ludzie mediów czy naukowcy. Na przykład możemy tu spotkać Maję Komorowską i Olgierda Łukaszewicza, którzy kwestują od 50 lat. Ale są tu też osoby, które naprawdę wyróżniają się z tłumów. To bracia Kurkowi, którzy są w takich mocno kolorowych, ozdobionych strojach. Taki nosił na przykład Mirosław Sztuber, warszawski król kurkowy. To jest strój historyczny, kontusz całej okazałości z drobiazgami, odwzorowany bardzo wiernie. I tak Polacy się przez kilka wieków ubierali. To są jedne z najpiękniejszych stroi w Europie. Ludzie chętnie dorzucają się do kwesty. Jak mówią, jest to dla nich naprawdę ważne. Zawsze wspieram tę akcję. Jeden z moich rodzinnych, jakichś dalszych rodziny grobów, mojego prapradziadka, już został odnowiony. Czyli pani de facto zyskała na tej zmianie? Jak najbardziej. Kwesta na Starych Powązkach trwa do godziny 19. I tyle, Dagmara Kędzior. Bardzo dziękujemy za relację. Użytkownicy systemu BLIK nie powinni mieć już problemów z transakcjami. Problem z porannym atakiem DDoS został już rozwiązany, a pieniądze klientów nie były zagrożone. Spółka Polski Standard Płatności przekazała, że płatności działają teraz normalnie. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Jarosław Bartniczuk przypomina, że cyberzagrożenia są różne, a bezpieczeństwo w sieci zależy w dużej mierze od naszych nawyków. Najważniejsze jest stosowanie silnych haseł. Często jest tak, że używamy podobnych haseł do tych samych platform, a w niektórych platformach czasami są wycieki naszych loginów i haseł. Tak jak miało to miejsce niedawno przy ataku na operatora Itaka. I tam po prostu wykradziono loginy i hasła klientów. Więc jak my używamy tych samych do różnych platform, wtedy hakerzy mogą wykorzystać tą bazę haseł do włamania się na naszą pocztę, tudzież na inne usługi.

A taka postać się zdarza raz na 100 lat, 200, 300, 500 mniej więcej. Nie wyliczę tego dokładnie, ale naprawdę rzadko się zdarzają tacy ludzie w ogóle, bo no, że tacy artyści, czy takie artystki jak w tym przypadku, no to inna sprawa, ale i ludzie tacy się rzadko zdarzają. Zyskałeś dzięki niej nową umiejętność, czy nawet zawód, bo mistrz ceremonii pogrzebowej. No, robiłem to już niestety dwa razy wcześniej. Czym też w przypadku bardzo bliskich mi osób, kiedy wiedziałem, że one sobie życzą tego, żeby to tak wyglądało, że przyjaciele ich wspominają, no a ktoś musiał powiedzieć to pierwsze słowo i jakoś potem zaprosić kogoś. Także ja się na to zdecydowałem z dużym drżeniem serca. No i tutaj w przypadku Aśki też nie ustalaliśmy tego, bo zebrała się grupa przyjaciół od razu, tych, którzy byli najbliżej, którzy wiedzieli, że w tym pożegnaniu muszą coś powiedzieć, na pewno muszą być blisko. Też nie zostało to jakoś konkretnie powiedziane, kto ma wyjść jako pierwszy, ale widocznie tak uznano, że ja powinienem, no i ja się w takich sytuacjach nie kłócę, tylko wychodzę. No i starałem się tak po prostu, bo to chyba najważniejsze jest w takich sytuacjach. Nie ma dobrego sposobu na żegnanie kogoś takiego bliskiego. Także jedynym sposobem na to, jak to można zrobić, to po prostu wyjść i coś powiedzieć. Przyjdź do mnie, miły, nad ranem. Przytulmy ciało zaspane. I czy październik, czy maj, tak trwaj przytulony, trwaj. Weź mnie za rękę, mój miły. Wszystkie hamulce puściły i prowadź mnie do sypialni na kwadrans przynajmniej. Tu, tu, tu. Pu, pu, pu, pu, pa. Legendarny element żeński, monstrualny zmysł komiczny, niepowtarzalny styl, powalający urok, z rezerwą podchodzi też do Junkersów. Wiesz, jak ja się bałam Junkersów kiedyś? Z jakiego powodu? No, albo ja się Junkersów zawsze bałam, ponieważ myśmy mieli w domu taki piecyk, ten nią właśnie Junkers, który co chwilę wybuchał, więc ja żyłam w takim zagrożeniu. Byłam bardzo taką lękliwą dziewczynką i wszystko powodowało jakieś takie moje wzmożone lęki. Widzisz, i tak mnie Junkers wykańczał. No, proszę, ale to jak to się ma do twojej obecności na scenie? No bo trudno mi sobie wyobrazić, gdybym nie znał cię poza sceną, że Joanna Kołaczkowska jest lękliwa. Tak, to może zupełnie nie przyjść komuś do głowy, bo robię wrażenie bardzo odważnej, bardzo takiej do przodu. Hej, hej, wpadam na scenę i robię robię zamieszanie. Mhm. Natomiast kiedy schodzę ze sceny, to jednak sama widzę, że ta scena jest dla mnie takim jakim odbiciem i jestem tam taką, jaką nie jestem w życiu, a jaką chciałabym czasami być, bo wiesz, bo to jest dużo łatwiej być taką, no powiedzmy, odważną i tak świetnie radzącą sobie. Czasami podziwiam tę Aśkę ze sceny i chciałabym jej coś tam skraść dla siebie. A gdzie ty siadasz, Dziubas? No czemu ty siadasz, Dziubas? No a czemu ty siadasz? Przepraszam bardzo, właśnie ustawiałam to krzesło, prawda? A nie po to ustawiałam to krzesło, żebyś teraz ty siadał, prawda? Na tym, co ja ustawiałam. No nie po to robiłam, Dziubas. No nie po to robiłam, prawda? No usiąść chcę. No ale co usiąść chcę? No co usiąść chcę? No ale czemu ty usiąść chcesz? No przepraszam, a gdzie to jest napisane, że ty chcesz usiąść? A gdzie to jest napisane, że ty masz siedzieć? A gdzie to jest napisane, Dziubas? Akurat nigdzie. No to akurat nie będziesz siedział. To akurat nie będziesz siedział także, Dziubas. Ale kropelko, no, ale proszę cię. No ale co kropelko? No przepraszam bardzo, jakieś zasady w życiu muszą być, prawda? No jakieś zasady muszą być? No jeżeli nie ma zasad, to jesteś facet, no wiesz, no jednak bez zasad, prawda? Pączuszku. No ale co, nie wiesz, no nie podjeżdżaj mi tu z pączuszkiem teraz, wiesz, bo akurat to już mi się nie podoba ta ksywka, no także wiesz.

bardzo. Krzyśku! Dla pana Krzyśka brawa! Dziękuję! Dziękuję bardzo. Podziękowania dla pana Krzysztofa. Joanna Kołaczkowska. Joanna Kołaczkowska we własnej osobie. Jedyna, niepowtarzalna, niepodrabialna, moja koleżanka. Czy jej coś się w życiu nie udało? Oprócz oczywiście poderwania Paula McCartneya i skoku na bungee. Myślę, że to byłaby kwestia czasu i ona by z Paulem McCartneyem skoczyła na bungee tak naprawdę i połączyłaby te dwa osiągnięcia. Pewnie w prywatnym życiu były jakieś rzeczy, z których nie była do końca zadowolona, które może by chciała sobie jakoś inaczej ułożyć, ale też nie było to nigdy tematem jakichś rozważań poza takimi bardzo intymnymi, przyjacielskimi rozmowami. Natomiast w życiu zawodowym wydaje mi się, że dla niej nie było rzeczy niemożliwych. Ona miała taki rodzaj i taką masę talentu, że ona w cokolwiek się włączała, to od razu się stawało czymś o kilka pięter wyżej. Ja już gdzieś o tym wspomniałem, ale to jest rzeczywiście tak, że jak się na przykład układało taki program jakiegoś koncertu, jakiegoś występu, jakiejś składanki, to problem był tylko taki, gdzie dać Kołaczkowską. Czy na początek, żeby od razu rozpędziła tę imprezę, czy na koniec, żeby zrobiła takie tadam i żeby wszyscy wyszli z takim zachwytem w oczach, że to było wielkie. No ale potem się zazwyczaj okazało, że się prosiło Aśkę, żeby była i na początku, i w środku, i na końcu, bo wtedy miało się gwarancję pełnego sukcesu. Oczywiście, że teraz można sobie myśleć o tym, że jaka szkoda, że ona nie zrobiła jeszcze tego czy tamtego. Wydaje mi się, że dla niej powinien powstać scenariusz filmowy. To znaczy powinien powstać... Na serial co najmniej. No tak, film, serial z nią w roli głównej, bo miała takie możliwości, żeby to się tak poniosło. Ale zawsze to było właśnie tak, że po pierwsze ona zapracowana... Po drugie, wszyscy myśleliśmy sobie, że no to przecież jeszcze jest na to czas. No i nagle się okazuje, czym się takie myślenie kończy. Spadkobiercy! Występują! Jonathan Owens! W roli Jonathana Owensa Arthur Andrews! Dorin Owens w roli Dorin Owens Joanna Kołaczkowska. Co to jest? Nie przerywaj. Torebka. Nie, nie to. A co? Co ja słyszę? Ja nie wiem, co ty słyszysz. Dotarły do mnie słuchy, że ty masz romans z Harriet? No! Czapnie? Cholery jasne. Co to jest? Torebka, mówiłem ci już. Co? Nie o to pytam. A o co pytasz? O Harriet pytam. No i co, że co? Nie reagujesz? Nie, no na nie. Ciebie mogę zareagować, o to ci chodzi? Reaguj. Co się czepiasz i mi drinka wylewasz? Uważaj, bo masz za ładną czerwoną sukienkę. Masz, rzuć. Ale... Co to jest? Torebka. Śmigaj po nią! Co ty tutaj przychodzisz i mącisz? Ty śmigaj po nią! Twój tata wreszcie chwyta wiatr w żagle, jest, ma drugą młodość przeżywał. Ja nie chcę, żeby on chwytał jesteś wiatr w żagle! Jesteś zazdrosna, bo ci nie idzie z Kenem! Nie! Tak! Idzie mi z Kenem! Nie idzie ci z Kenem, on się stąd wyprowadził i chce pracować jako ktoś inny, a ty jesteś strasznym flakiem! Idzie! Nie jesteś? Idzie mi z Kenem! No to idź do Kena. Idźcie z Kenem. Ty nawet nie wiesz, jak mi z Kenem idzie! Jak możesz? Jest ciężki czas. Kryzys następuje. A twój tata się świetnie bawi. Ty jesteś... Yeah, Johnny! A ja tych jabłek nie myłam! Musisz się tak, żeby do końca dobrze nagrało. I zachorujesz, a Harriet ci nie przyniesie lekarstwa, bo ją będą bolały korzonki. Bo ma 40 lat i jest starszą panią, która potrzebuje syropy łykać. Nie, i będziesz umierał, tatusiu, zobaczysz. Głupio ci, że będziesz miała matkę w swoim wieku. Nie w swoim, bo ja jestem starsza od niej. O, widzisz, ja to nie cię mam... boli. Nie, to mnie nie boli, ja nie mam żadnego problemu, żeby się przyznać, ile mam lat, ale ojcze, to jest żenujące. Czekam na ten moment, aż nie powiesz do Harriet, mamusiu. Nie pluj na mnie resztkami jabłek, tato, proszę cię. A ja zębów też nie myłem. Brakuje ci przyjaciółki, to jest jasne, ale wydaje mi się, że Joannę możesz wspominać, albo może ci jej brakować również w wymiarze językowym. Bo to była niezwykle słowotwórcza istota i ma wpływ to, co mówiła i jak mówiła, na to, co mówią i jak mówią inni ludzie. Tak, i zresztą wydaje mi się, że nie jestem w tym odosobniony, ponieważ widziałem mnóstwo takiego poruszenia dotyczącego jej występów po tym, kiedy Asia odeszła. I komentowania tego, co wnosiła na scenę, a wnosiła taką polszczyznę, która jest nowisieńką polszczyzną w zasadzie, bo to była jej polszczyzna. I te słowa zostały z ludźmi do dzisiaj, ponieważ z kimkolwiek bym nie rozmawiał, to od czasu do czasu pojawi się taki asizm. I tam pojawiają się możliw, na przykład, mój ulubiony zresztą, pojawia się harpun i harpagun z tego wspaniałego skeczu. Niektórzy też i niektóre mówią, że a mnie nie porwał. Ja spotykam węża w pasie, bo to takie bardzo kobiece. No tak. Ten sketch też się wrył jakoś w naszą zbiorową pamięć, ale to jest właśnie najpiękniejsze w tym, że te słowa nas bawią na kilku różnych poziomach. Bo po pierwsze są zabawne słowotwórczo, po drugie sytuacyjnie, ale też pozwalają nam zajrzeć w taką przestrzeń autoironii. I wydaje mi się, że tego nam współcześnie brakuje i tego nas Asia uczyła. Czyli śmiania się nie z siebie wzajemnie, tylko zaglądania w takie kawałki, które są dla nas niewygodne, z samymi sobą i śmiania się trochę z tego, żeby je rozpuścić, żeby się na nie otworzyć, żeby można było je przerobić, żeby można je było przytulić. Basia była taką osobą, która przytulała różne kawałki, takie nasze niechciane, także społecznie. I wydaje mi się, że to jest najcenniejsze w tym jej języku, że to jest język bardzo relacyjny, że to nie jest język efekciarstwa, że to nie jest tylko po to, żeby zabłysnąć na scenie, tylko żeby mogło to zostać z drugim człowiekiem. To były codzienne sytuacje, które ona odgrywała i pewnie dlatego ten język jest właśnie taki bliski codziennemu życiu. Przenigdy nie poczułam się niczym dotknięta, co padało z jej ust, a przecież żartowała z wielu rzeczy, ale właśnie nie było w niej takiej potrzeby chyba do pieczenia nikomu. Tak jak mówisz, to było idealnie zabawne, natomiast zupełnie niekąśliwe. Tak, ona kiedyś mi powiedziała, że ona bardzo tego pilnowała, żeby nikogo nie urazić, ale ja tak się zastanowiłem przez chwilę i w zasadzie ona nie musiała tego pilnować, ponieważ ona miała taką postawę wobec drugiego człowieka. Jeżeli taką postawę się ma, taką postawę otwartości i serca, to w zasadzie tego nie trzeba pilnować. Bo no tak, bo jej to nie było potrzebne. Nie było jej to potrzebne. Ona wychodziła z miejsca zainteresowania drugim człowiekiem, a nie tego, żeby go jakoś ocenić, zamknąć w jakimś słowie, etykietować i coś z nim robić. To zupełnie nie był jej charakter. Niech pani nam powie... Tak? Co pani wie o odrodzeniu? Córkę mam. To oczywiście dobra odpowiedź pod warunkiem, że jest to córka Leonardo da Vinci w XV-XVI wieku. Znaczy trochę tak, tylko w XIII wieku. A, czyli średniowiecze. No, możliw, że... Nie, ten. Na pewno. No, to... A to nie tego. To nie, ja bym nie ten. Co? A skąd, co, byłeś, widziałeś? Nie ma, ja bym się nie, co, zaraz ten, bo ten, już wiesz, co? To nie tego, ja bym nie ten, że średniowiecz XIII. A co ty? Ja, według mnie to zależy od interpretacji. Przepraszam. Przepraszam bardzo panią. Przepraszam bardzo, czy pani już odpowiada? Zaiste. Nawiążę. I to zależy od interpretacji. Jak zinterpretujesz, tak się wyśpisz. Dobrze, to niech to będzie moja interpretacja. Niech to będzie o średniowieczu. Proszę bardzo, o średniowieczu. Średniowiecz. może pani zaczynać. Mieszku pierwszy? Mieszkał pierwszy? No tak. No to co on? Dobrawa, zbroję miał. No i... Krzest! Wziął krzest! Kto? Szablę miał! Ale to kto? To jest wiedza... Nie da się tego objąć. Ja nie obejmuję. Ja po prostu uważam, że to jest epoka. No wiesz, robię wstęp ci, nie? Zobacz. Średniowiecz, jest to epoka i nic nie zmienisz. Jest epoka i tyle. No po prostu weź się z tym pogódź, weź się pogódź. Po co do tego wracać? Hej, po co do tego wracać? Było, minęło. Jest to po prostu epoka i tyle. No oka nie wyjmiesz. Wyjmiesz oko? Nie wyjmiesz oka. Jest epoka i tyle. Na średniowieczne tematykę mogę pojrzeć dwójnasób. To mogę pojrzeć optymistyczny albo pesymistycznie. To sobie przeniosłam na drugą stronę. Możesz spojrzeć optymistycznie albo pesymistycznie. Pesymistycznie, bo to jeszcze nie starość, ale już nie radość. I to wszystko razem notabene. Wow. Pani się nazywa? Tak, po mężu. Czyli? Osobnik płci męskiej zaślubiony w wyniku ślubu. Dobrze, kolejne pytanie. O, marzę. Oświecenie. No? Co? A gdzie pytanie? Oświecenie. Ja wiem, to jest pytanie podchwytliwe. Oświecenie jest na prąd. Na prąd? To taki nieduży, plus minus, nie? Przecież pani nic nie wie o historii literatury. No i? Masz jakiś problem? Pani zdaje egzamin. Dziękuję, na ile? Nie zdała pani. Słucham? Nie zdała pani. Wy będziecie następni. To jest niesprawiedliwe. Panie docencie. Docencie. Panie docencie. Profesorze, ja mam wiedzę, tylko tę wiedzę trzeba wydubać. Wydub, proszę, wydub. Nie mam tak długich narzędzi. Prośbuję ciebie. Panie profesorze, daj, pojrzyj do ser. Wejrze, spojrzyj, dasz? Ty, dasz ser, dajesz serce, daj, pojrzysz? Dobrze, mam serce i patrzam w serce. A propos, niech nam coś pani powie o Mickiewiczu. Mieszkamy razem. No nie, no trafi mnie. Pani mieszka z Mickiewiczem? Na Mickiewicza. A coś więcej? 5/16. Zdałam? Czy mówi coś pani pan Tadeusz? Ale on nie musi mówić, ja wszystko wiem. No to niech pani powie. A ja nie mogę, to za niego intymne sprawy, pani odwróć się. No ale to jest egzamin, pani nam musi coś powiedzieć. Dobra, jedną rzecz powiem, no. Dobra, jedną rzecz... Pobliż. Pobliż. Babę ma. Jesteśmy pod dużym wrażeniem pani dyskrecji, ale nie zdała pani. Jak to nie zdałam? Przecież ja mam wiedzę. Dobra, a jak powiem więcej,

i pragnień. Jeden z nas odnajdzie, a niechby zaszedł za daleko. Pewnie zostanie tam. Tak jak zespół, miałeś takie znaki. Oni mieli na przykład taksi pączek na trasie górskiej wędrówki? Nie, tak, no, bo już słyszałem o tym, że Szymona Majewskiego uderzyła kasztanem czy czymś tam takim, tak, że taksi pączek się pojawiło po drodze. Ja być może nie jestem uważny, albo czekam jeszcze na swój znak. Mhm. Jeszcze jakiegoś takiego aśkowego nie... A nie, no, można za jakiś znak uznać coś, że na komputerze mi się otworzyło coś, co mi Aśka przysłała do napisania piosenki. To znaczy Aśka mi przysłała taki materiał, bo był taki moment, że my pisaliśmy piosenki na podstawie jakichś przedziwnych informacji. I ona znalazła gdzieś jakąś informację o facecie, który w samochodzie wiózł kilkanaście łabędzi, a jeszcze ciekawostka była taka, że on prowadził ten samochód nago, nie wiadomo dlaczego. I ją od razu to tak zafascynował temat, że postanowiła podesłać informację, żebym coś na ten temat napisał na podstawie tego materiału. I to mi się otworzyło nagle. Także, widzisz? Chyba no, musisz napisać. Muszę napisać. Teraz swoją drogą muszę się rozejrzeć, czy tutaj gdzieś łabędzi w pobliżu, bo nagich kierowców to na pewno mnóstwo gdzieś w pobliżu, ale czy łabędzie gdzieś się tutaj nie kręcą? Jak jakiegoś zobaczę, to będzie znak od Aśki na pewno. Jureczek, bo jest taka sytuacja. Chciałam się ciebie zapytać, się ciebie dowiedzieć. Bym się chciała ciebie dowiedzieć, czy pozmywałeś naczynia, bo to jest bardzo ważny element naszej rozmowy tutaj. Pozmywałem. A przewietrzyłeś pościel? Przewietrzyłem. To jest bardzo ważne, ale dobrze przewietrzyłeś, bo to jest bardzo ważne w tej rozmowie. Przewietrzyłem. Wyniosłeś śmieci? Przewietrzyłem. To teraz muszę ci powiedzieć, przewietrzyłeś śmieci? Wyniosłem. Aha. Dobrze, że nie odwrotnie. Jureczku, ja myślę, że jesteś teraz gotów, żeby usłyszeć taką, po prostu mam przykrą wiadomość dla ciebie. Możesz mówić, to zawsze jest przykre. Dobrze, Jureczku, w takim razie no po prostu muszę ci powiedzieć, bo musimy być szczerzy. Znasz Romana, prawda? Tak. No to ja z Romanem miałam romans. Przyspałam się z Romanem. Ale jak to? Normalnie, wiesz, ja się przyspałam, powiedziałam, chodź, śpi. Ale... Kiedy to się stało? No wiesz, że po prostu, czy zeszły czwartek, żeśmy poleźli tam, o to żeśmy poszli. W czwartek to było. No to niemożliwe, przecież w cały zeszły czwartek my grillowaliśmy, no. My we dwójkę? No. Jezu, ale mi ulżyło, jak. Jak napisała pani Wisława, tego się nie robi kotu. No, ale zrobiła. Stefanowi. Tak, jak się ma Stefan? Podobno dobrze. Podobno dobrze jest pod opieką Stefana. No, musi też, tak jak my wszyscy, się w tej sytuacji odnaleźć. To, że jest kotem, nie zwalnia go